أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما دعاء كريمة تسليد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة كرامتا شو متعلق دی دا انزل الله سکینته سره او جواب دی اصل کې د سوال د منافقانو چې غیوه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ما خوب لیدلې چې موږ مسجد حرام ته داخل شو او عمره موږ کړی دا او حال دا چې دغه واپس د حدیبی نه راغې او عمره ونه کړه د آیات کې جواب دی دا غي او حاصل بیدای چې په خوب کې او دا خو نو ویلی شو چې په دې کال کې وی راتلونکي کال کې به دا خوب ضرور رښتینی شي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق يقينا رشتني کړی دا الله د رسول خپل سره خوب داغه په حق سره الله رشیا کو خوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه نبی له سلام خوب کړی دی چې ما سره خرو لري کنه او مې نه پاره شی ما بیا چې صحابه واپس راغله د خدای دین او منافقانو په خاندل او به دا څنګه خبره ودا پیغمبر خوب دی دیلو حالانکه دا خو نو ویل شي چې دا راته کال بارا کې ده کله کال بارا کې مخې کال لبیا عمره تر قضا سره دا غیر تعبیر پوره شه ده ځکه الله فرمایي زور سره جلت تدخلن خام خاو ضرور داخله کې وا المسجد الحرام مسجد حرام تا ان شاء الله چې الله وغاړي ورا ان شاء الله دا کلمه د شک مقام کې استعمالیږي دا خدای الله د شان سره مناسب نه لري ان شاء الله ویل شي دا څه دی دا غي جوابونه علما کوي او دا چې ابو عبیده وی ان په معنا د ایز دی او غره دا په معنا د ایز دی نو معنا زکا چې واړی الله زکا چې غوښتي دا نو ان معنا بدانه کې څه چتا واړی الله زکا چې واړی الله او دیم جواب دا چې دا کلمه د فارغ تعلیم د بندگانو خپل دا او دریم دا چې دا په معنا د کما سره دی او سلورم دا چې دا کلمه رته تبرک د پاره ده لیکن بیا هم د تعلیم د بندگانو د پاره ځکه چې الله تبرک ته محتاج نه دی او ما تاسو طریقه خو هیڅ کلام کوی نه ان شاء الله پکې وایې دین علاوه قرطبی تقریبا تو پوری توجیهات نقل کړې دي په دې مقام کې او به تر هم دغه دا چې دا په معنا د ایزبان نشي لکه څنګه چې تاسو ته تیرشیو سورې بقره کې اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين مالته ان په معنا د ایز دی ځکه چې یې ایمان والا دا معنا په نه کې کچه ته یې ایمان والا ځکه چې یې ایمان والا نو ان معنا ایز كنتم قرطبیم دغه توجیه د ابو عبید رحمه الله نه نقل کړو او دا به تر دې مقام دی ان شاء الله ځکه چې وخت دا الله امینین په داسې حال کې چې پامن به محلقین رؤوسکم خریون کی باید سرون اخفل و مقصرین و لندون کی باید ویختو لا تخافون نبیرے گے دا دشمن نام محلقین مخی ذکر کو چه حلق غور دے دا عمری پورا قول چه داغی نزان حلالے مانا دا تواف و دستائین رستو محلق دا غور دے بہتر دے تصر تصر وی کومول د ویرتو د دیو جنې محلقین مخکې ذکر کا ها مو حالاتو کې قصر غره دي د حلق نه په دلیل د دې سره چې نبی له سلام نه حلق بغیر د تحلیل د حج او د عمرینه ثابت نه دي عام حالاتو کې قصر دې خوځ کله عمرې لاله یا حج له نو بده کې به تر ادا اگر چې قصر جائز دې نه چې دا عمرې تا یا دغه نقصان نه چې وخت کم کې او چې وی خره محمد رسول الله نن دغه ثابت دې ځکه نبی له سلام محلقین او تدریک را دعا کړې او چې اللهم اغفر للمحلقین یا الله را کسان او به چې کم صرف کړی مانه عمرې نه جزان حلالي یا حج نه صرف کړی یا الله ته او به دې دې له دعا کړې دلته سوالو چ محلقین حال د تدخلن نه صحیح نه ده ځکه چې په حال د دخول کې خو حلق نه جایز ده بلکې رسل دخول او د طواف او د سعی نو بیا حلق کېږي دا غي جواب لفظ د امینین کې اشاره د قدرت او تمکن مندل ته په پوره کولو د حج باندې دلته صرف امن د دشمن نه نه مراد ده بلکې د ټولو ته شامل ده الا تخافون بیا حال ده په داسې حال کې چې نه بیرېږي یره بن کوي بیا سوال لاتلې چې امینین یې کله وي دا خپل دلالت کی پدې چې یره بنی کړه نو دا لفظ رست بیا ولې ذکر کړ او دا د اثبات د دوام د امن د پاری اصل کې رست د عمرې کول معنا په حال د عمرې کې به هم امنی او رست دا غینه به هم امنی ذکر الا تخافون عالم ما لم تعلمو نو پو الله پاږي چې تاسو په نوې پو عالم ما لم تعلمو دا علت کې اصل کې د مقدر لپاره مانا عمره کول ستاسو یو کال رستو پلیشو فعلما ځکه الله ته پته و داغې چې تاسو ته پته نشته اشاره ده هغه حکمتونو ته چې په صلح د حدیبیه کې وو لیکن مؤمنانو ته مخکې نه علم داغې حاصل نه رستو پوه شو چې الله په ډېرې فیدې یې دی ښه دا یې ته اشاره ده فعلما ما لم تعلمو الله پوه پاږي چې تاسو ته پته نه وا فجعل من دون ذلک ندر اکلان نزدې دی تا در اکلا تاسو تمخ کی ددینا فتحاً قریباً فتحا نزدے چاہے فتحا صلح حدیبیہ تے فتحا نزدے ہوئے اول کی وطن ویلیو فتحنا لکا فتحا مبینہ بہتر توجیوہ دیم دا چنا داغا فتحا دا خیبر تے اشارہ ہو دیم کرتبی دام نقل کرو چی فتحا دا مکی تے اشارہ ہو چی داغی نرس روش ہوا هو الذی اللہ غزات دی ارسل رسولہ بالہدا چرا لے گل بے پیغمبر خپل بل ہدا پا کامل ہدایت باندے و دین الحق و پا حق دین سرا لیو ظہرہو آل الدین کلے دیدہ پارا چی غالب کی اغا پا دینونو ٹھولو و کفا باللہ شہیدہ او کافی دے اللہ گوام تا پا رسالت ہوستا تو پیغمبر باندے دا علت تیسل کے دلقت صدق اللہ دا پارا او ذکر دا صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا پارا دا رد پورو پا مشرکانو باندے دغی صلحنامه کې د حدیبیه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکلو نه انکار کړو کنه او یمن ساره حالت نه منو داغه په محمد رسول الله لیکل کړه بل خدا او دین الحق مراد د خدا نه قران کریم او مراد د دین حق کوم تک قران دی دا هغه تشریح وکړه او سنت سره نو خدا قران شه او دین حق به رسول الله تشریح یا مراد د خدا نه عقیده او د دین حق نه نور احکام دي یا مراد د هدانا دلائل دي او مواعظ د قران کریم او د حدیث او مراد د دین حق نه مسائل او احکام دواله دي معنی د دواله کې کوم احکام دي هغه مراد د قران او د حدیث لیوظهره علی الدین کله ور زمیر اول راجی د دین حق ته تام کولی شي چې راجی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیل السلام غالب کی یا اظهار نه مراد غالب ګرځول دي معنی چې غالب کی په دینونو او دین مفرد په معنی د جمع دی یا زمیر راجی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اظہار نموراد خبر ورکولو خبردارے دے اور دین نموراد کول دین اسلام نے بیا اور کفا باللہ شہیدن مراد دا شہادتنا شہادت دا اللہ دے تحقانیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے اگرچہ مشرکان شہادت نکی پر رسالت داغ باندے اور دا سی آیت پر سورة توبہ 33 کے سورة سب کیوں مو لیکن پاک سورتونو کے رد پر مشرکانو باندے ہو کنا اسے کال تولو کرے حل مشرکون کا کی ذکر ہو او دې صورت کې چون کې پسول حقون کو مشرکانو باندې رد دي شری صلحنامه کې پر رسالت باندې شهادت نه کو نزه کوي کفا بالله شهیدا دلته خبر بدل کړه لگا دا رضی سره مناسب محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول دا الله دې رسو دې اسباد رسالت او دا مقصد دا رسالت نو سو صاف دې نبی علیہ السلام او صحابه ذکر کړي او دا الله صفاتونه د صحابه کرامو په عام حالاتو کې دي او تیرشي اتا احوالو بیا هغه صرف په حالت د بیعت رضوان کې وګڼه محمد رسول الله شهادت دې الله پر رسالت محمد صلی الله علیه وسلم باندې لکه چې تیرشي یاد په اخر کې داغه ذکر وشو کنه نزل تکي کدا سو ویلرم کو لیکن الله د ټول عمر د پاره قران کریم کې هغه ثبت کړه ذکر محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول د الله دې والذین ما هغه کسان چې داغه ملګری دي داغه سره دي پانا داغه ملګری صحابه کرام دي نو داغي حال وګوره او صفات وګوره اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار دل سخت دي په مقابله د کافرو کې غلاظ علیهم کل اسد علی فریسته دا سی پاغی ستزوی لکه زمره چه پخفل اخکار ورزی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی اشد دعو علی الکفار دا اول صفت تے او دا شدت دا وجه دا نفرت دا کفر او دا شرک ندے دا طبعی ندے او دا حسن بسیر نے روایت دے چه پا شدت کی صحابہ دا سی حال تر رسید لیو چه خپلی جامع بیم دا کافران نا بچ ساتلے او بدنون بیم دا غید بدنون ساتل دا دلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت دے چا مشرک سره مصافحه وکړه نو لاس دی ولې من صافحه مشرکان په لیتوازا ورستی دي دام د قبیلې د شدت نه لګه تفصیلا او مراد د شدت نه دالش د مداهنت نه او د سستیانه ځان ساتي او په دیني حق باندې مضبوط دي او شدت په طریقه د کنزلو بدر د ویلو نه وي د قول علیه قول اللین المخالف نه وي هغه سره منافات نشته رحما او بینهم بل صفه داله چډیر نرمی کوونکی دی په کورنۍ کې رحم کوونکی دی په یو بل ترس کوونکی دی په یو بل باندې کورنۍ کې ډیر ترس کوي مطلب دا چې ایمان والے یو بل سره ډیر مینا محبت مدد کول معقول دی یو بل سوره مائده ضرور پنځوس کې ذکر وغا خطیب شیروینی وی حق په مسلمانانو باندې په هر زمانہ کې دا دی چې د دې اخلاق او لحاظ وکي سختی دی کوي پاغه چا چې دین اسلام والا نه دی او مؤمنانو سره د خجوان دیری په احسان او صله رحمه او مدد کولو او اذیت څخه کولو دا غینا او په صبر کولو سره د دې د غلطۍ د معافی نشي دا غی غلطي ما هو ته معاف کم دا بل صفات وګوره ترا عمر کان سجدا ویني بد دي رکو کون کی سجدا کون کی یب تغون فضلا من الله چې طلب کوي فضل دا الله او رضوان او رضا دا غو فضل سدي جنت ته کنه کردری وی روکان سجدن دا دو صفتو ندی او دا اشاره دا اهمیت دا منستا و کثرت تا غیتا دا دی پا عمالو گی پر دی مقام کی قیام ذکر نکو ذکر اولا و قم منس کی فرض و خوبا حال دا قیام کی پورا نمالنی گی جدا انسان منس کی ہو کنا اور چی حالت دا رکو دا سجدی دی نو خخ کارا نخد چی بایی دی منس تا اولاد دی اولا رکو کی دیشی سو کوئی چیسی اولاد دی خوشی کلا رکو دا لاد یا سجدی دا لاد نو پتے ہو لگی رجدا منس کو ان کی دی ذکر دا تو ذکر کرو روکان سجدا رکو کون کی دی اللہ تا بلچاتا نا سجدام خاص اغتا کئی بلتا نا یبتغون فضلا من اللہ دا بل صفت تیمزم مراد تی اخلاص کول لی پٹول و اعمالو کے فضل مراد تی نسوابون و جنت تکنا چی پہ اخلاص حاضری گی اور ازوانن دا تخصیص تی رسول تعمین نا مانا فضل عام دے و رضا خاص تکن اور فضل مخ کے ذکر کو فرضا باندے اشارت جی حق دا بندہ دا احتیاج دا وجی مخ کے دے پا حق دا اللہ باندے مانا فضل خو حق دا بندر دا طرف دا اللہ نگر اور ازا خو صرف حق دا اللہ دے او دا مراد دے دا قول دا فقہاو چیری ہوئی وی حق دا عبدو دا بندر مقدم دے پا حق دا اللہ باندے مانا اگا حق چی اللہ تعالی بندر ورکڑے لے اگا مخک دے پا اگا حق باندے چی خالص صفت دا اللہ دے دا مطلب دے لگی در ایک قول سیما هم فی وجوہیم من اثر سجود دیش پکم صفت شو سیما هم نخد دی فی وجوهیم پا مخونو داغی که من اثر سجود دا وجه دا نخد سجدون دی سیما هم نخد دی فی وجوهیم پا مخونو داغی که من اثر سجود دا وجه دا علامو داغ سجدون دی دا وجه دا نخد سجدون دی دیکی اشاره دا دیرو منزونو کولو دا و خصوصا منز دا تحجد تا بیا پا دی نخد که دا مفسرینو دا اقوال لی یو دا جداو پا آخرت کی ذکر حدیث صحیح کی راغلی ہوشی مضمون داو چې قیامت پر ورځ الله تعالی ملائکو ته حکم وکي چې د جهنم نه موحدین رو باسه نو ملائک به په جنی پاسارو د سجدي چې په دې تندی باندې او په پوز باندې بیا غا نه خلګی دي لکه چې کوم اندامونو باندې سجده کیږي نو ور د جهنم غنه شي پره هغه در په دې نشي دارنګه حسن بصری نو روایتو چې مراد د دین سپینواله د مخونو د دیره پرز د قیامت ته دغه قران کریم کې الله فرمایلی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه دا سر وځ چې بعضی مخونه بصری او بعضی بتوري کنه د ایمان وال سین دي دریم قول داري چې دا په دنیا کې ده مان علامات د تهجد کولو د شپې او د پیداره چې هغه خشوع او تواضع ده دا پکې سرګندې دا امام مجاهد وي دارنګه ځړواله د مخونو د دې چې هغه ښکاری دا تو حاقوی او دا نورانیت تے چی پا مقونو دا تحجد کونکو متبعینو دا سنت کی معلومی گی چی کل آغا دا ریاو دا خودنی دا پارا نکی آغا نخ کی اثراتی دا راجی خبرو او خا خبرم دا که چی دوارو قولونو دے شامل که مانا دنیا و آخرت کی بدا سنسن او داخل دے پایات کی هر اغسو کو چی پا دنیا چی پتولو منزلو بانے محافظہ کئی برابر او امام بے قائیوی مفسر بے قائی دا ګومان مکوې چې مراد د دین هغه تور غونټه نه خده غوټه ده چې په تندیده باندې کسانو کې جوړ شوی او دا خوارج دی اصل کې چې هغه ډېری ډیو دې سچدې کولې او کته لېبه ګرمو کنه دا دې بولې اوسې زو کابه تور شو نهایت ابن لسیر کې روایت راغله او چې ابو الدرداء رضی الله عنه یو سړی ولیدو چې د سترګو په مینځ کې نه جوړ شوی و هغه ته وې کدا نه وینو خبر وستم کدا دې دې کې نه وې کنه دا نه خبر ډېر خبر او مخ کې نه مشهور وکړ نو د پلان کې په تندې کې میراب دی یو خو به مار اخر په تندې کې میراب نه دی دا دې یو شی جوړ کړو وای نه میراب میراب به ته د خوارجو او د بعض متقدمین او علماو دا قول چې مونږ مرس ته ولیکن زمونږ د سترګو په مینه کې خصوصي نخکاری او یو څوم خلک مونږ کې خود سترګو په مینه کې دوه د زنګون په شان نخکاری هغه څې متقدمین وي دوی مونږ نه پوهیږو چې سرونه د دې درانه شوی دی او کنه د ازمکو ته ځګه ده اوس په دې نه پوهیږو یا خو د لای سره وي آیا کته ازمکه ځګه ده چې په هغه ازمکه باندې نښه لګي یو تندي کې نښه شو حافظ ابن کثیر د امام مجاهد رحمه الله قول لا نقل کړو دې مقام کې چې هغه وي یو عام الاثر بین العینین ظاهرا فربما یکون بین عینی من هو اقصى من فرعون کله د بعض خلقو دې تندي کې دلته نه قراشي وی ډیر کړه ته ویدا دا غسړي د سترګو مینس کیونی په تندی باندې چې هغه د فرعون نوم زیات شقی القلبی ابن کثیر بقائی ابن اسیر نهایه کې ټول وړاندې کړی دا مطلب دا چې دې مقام کې هم د غمخ کې تفسیر چې ما وکړو دغه مراد دی چې هغه مثلا مخونو کې ځړواله نه یا هغه اثر به چې کوم الله پاګه کې یې خره لې اوس دا چې مراد د دین هغه کسان چې داسې نه خبرې یاده پاره جوړي یا مشرک دي یا بدعتي دي ډیر منځونه کوي دا نه په تندی کې جوړ شي دا د کسانو څنګه نه خره تندي دغه علماء په دغه کړه لیدا او باقي کسان دې د پاره کې چې را تندي نه خجول هم شي ها الانکه منځونه به دې نه نکړي او دا او مګیرو مګی چې تا چې وی مګینو په دغه کې نه خوند کې جوړ شي د پاره کې نو خلا کوی را ډیر متحجد دی دا عمل ته ګوره عمل فرعون نوم زیاته کوي معاملې کې صفر دا رنګ یو سنت د نبی رسول الله تیار نه نه په غم کې نه په خاله کې نه په ته صفه لګي دا کوم څه شي دا غره دی وای دا نه خنه را مراد ها دا نه خاغه دا چې اوسړي دیندار دي دا هغه په لمخ کې واثر الله یې خره هغه خوله وکي چې بلال حبشي رضی الله عنه په شان تورونه نه لیکن دا هغه په مخ کې چې په مسر الله یې خره نه هغه ښکاری اگر تهجد کولو د وجنه دا هغه نه مراد دی او په آخرت کې باغې چې تم تاسو تماوي چې ملائک به پیژنې او دا هغه د وجنه به روبات لري جهنم نه کړي څه ګناه د وجنه جهنم ته ورګېدل لري کنه نو په دا تندې چې پرخ وې زليږي په هغه و رسر نشي کولې هغه به پیژنې روبات ذالک مثلهم فی التورات دا مثال د دیو په تورات کې دیوم صفت ده د صحابه کرامو د مفسرین نه دلته په قول نه کړلی یو دا چې په دې زبانه وقف کولی مړه دلته وقف وکړه چې ذالک مثلهم فی التورات دغه مثال په تورات کې مړه د عامه کې چې کوم صفات د صحابه کرامو ذکر شونه دا په تورات کې دي او مثلهم فی الانجیل دا ځان له کلام کا ومثلهم في الانجيل كزرع او مثال د دې په انجیل کې په شان تا دا غکر وندې دې دا فصل له ملانه وی کلام شو دیم قول دارې چې وقب با په انجیل باندې مان ذالک مثلهم في التورات ومثلهم في الانجيل دا مکه چې ذکر شو مثال د دې په تورات کې او مثال د دې په انجیل کې او کزرع نه نوی جمله شروع ده ولیکن دغه غره خبره دا مونږ به ها چې ذالک مثلهم فی التوراۃ دې زبانه وځي دا مخکې چې ذکر شو دي پتونہ دا دې بیان شوی دی په تورات کې ومثلهم في الانجيل او مثال د دې په انجیل کې کزرعن پشان تا داغ کروندې دې داغ فصل له اخرج شطه چراو با دې تیخ پل فازره نکلب کیغا فاستغلظ نغشی فاستوى على سوقه نو بیا برابر دريږي په پاندې خل باندې يوجب الزرع خوشالي زمیدار ولا ليغيظ بهم الكفار عاقبت دا چې غوسه په سبب د دې سره کافر خلک دا په صفت د صحابه کرامو ګورا اتم صفت په طریقه د مثال او حاصل داده نبی صلی الله علیه وسلم اول دعوت شروع کو نو کمزور حالو اجابت په یو سړی کو او ځان به پټ ساتو چې د دشمنانو نه یراوه لکه د فصل چې اول تیخ کارشی نو کمزوري او د مرغوب خللو یرا په کیومی کنه چې سو کېونه تفتی بیا الله تعالی دعوت د دې قوی کو په مقام مکرمه کې د عمر رضی الله عنه د ډیرو صحابو د ملګرتیا په وجه سره دین کارش لکه تیخ د فصل قوی شي نو کارشی د مرغوب غیره د خللو خطر ختم شي یا د صحابه کرامو په مکه کې او د مکه نه بار په ګردنواح کې او په حبش کې پوره جماعت جوړ شو کله جوړ شو لکه فصل چې غټ شي او کلک شي نو بیا په مدینه منوره کې خپل مستقل حکومت قائم شل لکه فصل چې پوخ شي او پیدا عام شي قتاده رحمه الله نه روایت ده چې مثال د اصحابو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په انجیل کې لیکل شوی ده چې روزی به یو قوم زرغونګي به پشان د زرغونګي دو د فصل امر بالمعروف و نهی عن المنکر به کوي حالت مثال وشتا شت اصل کی ہوئی اگر بچیتا و مراد تینا تیغ دے دا غنمو دا اربشو دا جوار وغیرہ او اخراج کے اصناد ذرع تا مجازی دے یا ضمیر دا فائل اللہ لے اللہ رو باسی دا گئی تیغ فعازر رہو دا عذر ندے عذر ہوئی اصل کی قوت تا او کل کل دا انسانم لا تم ملی کی گی لکا موسیٰ علیہ السلام چی دعا کولو یا اللہ آرون علیہ السلام سراسر عمل گرے کی لمارور اخشت بھی عذری کن ځکه کله کوم پاغم لا هغه باندې زموږ معاملہ مضبوطه کې الله حاضر دغه قوت دی فاعذر هو فاستغلظ مراد د غلظت نه زیادای چې دا تیغ د فصل غټ شي څنګهواله او پلنواله ډیر شي فاستوا علی سوقه سو پندې توي او مراد تینا تنه داغه بوټی دا چې رستو د کټوالی نه خپل ځای برابر ولاړی او اگانې کګول نشي ککوک شي نو دوی خې نشي رسته مضبوط شي یوجب الزرع زمیدار چې وته ګوري کروندو والا نو خوشحاليږي د خپل مهنت څخه نتیجه ویني کنه چې فصل پوره شو پوه شو هغه ډیر خوشاله شي دا رنګ نبی له سلام د صحابه کرامو په ترقه د صحابو په ترقه او په غټ جماعت او د دین په استقامت خوشاله شي کنه او په دې جمله کې اشاره د صحابه کرامو نه هم صفت کا تذکیر سراج المنیر کې وی شت اهو کې اشاره د ابوبکر رضی الله عنه کا آز رهو کې اشاره د عمر رضی الله عنه کا فاستغلظ کی اشارہ د عثمان رضی اللہ عنہ ہوتا فاستوى على سوقه کی اشارہ د علی رضی اللہ عنہ ہوتا او یعجب الزراع بیا ټول صحابه دي کړي علی یغیظ بهم الکفار لالام د عاقبت دي عاقبت دا چې غوسه کی پاغه کافر ډیر غوسه شي په دې باندې دې کی اشارہ د لسم صفت د صحابه ہوتا او دا متعلق دے متعلق د لام حاصل دمخ کی عبارت نرو باسا یعنی دا صفتون و دا ترقی جی پدوارو مثالون کی ذکر شوا اللہ صحابه کرامو تا دیو جنو ورکلے دا چی کافران پا دیو غوسشی و خفشی اگر مومن صفت دارے چی کافر و تا بوری کرن دیو غوسکی کی پڑتی کی بلے اپا خپل دین مانے عمل کئی اور داغو کوشش دارے چی دے پی عملو نکی ادے تلک روان دے پاغے عمل لے ابن کثیر تفسیر کی لکلوش امام مالک رحمہ اللہ د دې آیات نه استنباط کړو د کفر دروازه چې شیطان کافر دی ولی بدبوري صحابه کرامو ته او یو ډېر د علماو دا سره موافقت کړل په دې مسله کې قرطبی د امام مالک رحم الله قول ذکر کړل چې هغه وی چې څوک سار را پاتی او دا هغه په ځړه کې په یو صحابي باندې پوغز او غیزی دا هغه ته د آیات اور سه زمانه ردی په حکم کې داخل شو او دا خبره یوازې هغه نه وکړي بلکې دا خبره ګڼو کسانو نقل کړې و لکه ابن کثیر کشتا زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله و رحمتا و عام نقل کړي وا داغین علاوه نور علماء دې وجنه دا مقام دی صحابه او هغه خلق چې هغه صحابو نه خفد یا صحابو کې او صحابي په بد لګي کنه نو بزان دی ویریږي چې کافر نه مخه او بیا دې باب کې خرڅ دې ډیر خسته تفصیل کړي دا حدیث راوړي د صحابو په فضایل کې وعد الله الذين امنوا وعدك لدى الله دي اغاك سانو سر جيمان راول دي وعملوا الصالحات وعملك لدي موافق دي قرآن و سنت منهم جدية داتول دي دا من بياني کا مغفرتا دا بخشش واجرا عظيما دا بدللوي مغفرت دي بخشش دي و بخنا دا واجرا عظيما اولوي اجر دي خا دا بشارت دي و صفت دا ايمان و عمل صالح ذكر کا اشارة دا چې صرف صحبت د نبی صلی الله علیه وسلم سبب د جنت نه دی بلکې اصل سبب ایمان او عمل صالح دی امرته منهم کې دامن د پاره د جنس تر تبعیض د پاره نه دی د دې وجنه چې صحابه کرام ټول ایمان او عمل صالح والو جنتیانو کنه لیکن من روړو کې تاکید دی او اشاره ده چې هر یو صحابي مستقل د دې بشارت حقدار دی خطیب شربینی دی چې په دې آیات کې ټول حروف معجم راجم دي مانا دا علیف نیوالا تریف و رتول حروف پا دیو آیات کشتا چو گوری لیدی که پاری که اشاره دا اتمام او اکمال دا دین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا ملگرتیا دا صحابه کرام دا دیو جن اللہ نا دعا پا کاری چی منهم دا دیو آدی حق دارو گرزی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غد صحابه سر زمون طولت بینا پیدا کی محبت پیدا کی او دا غید اتباع قول مولا توفیق را کی چی من کو خوشحالی گو ها بیا صورت کیو گورا امتیازات کن امتیازاتو بگی یو خدا چې بشارت په ډېر وخت خو باندې د سر مشورو شوې نه فتحنا لك فتحا مبینا دا رنګ په غنیمتونو دا رنګ ذکر د صلح حدیبیه او په دې صورت کې او دریم دا چې ذکر او بګل بیات د صحابه او د ونی دلان دي نو څلورم دا چې ډېر بشارات په ذکر او صفات په ذکر د صحابه کرامو نو پنځم دا چې د منافقانو قبایح په کې ذکر وکړه ان شاء الله که زندگی وا بیا با اختر نرستو یا پا درم آیا پا سرورم اشتبان دی دکتا زینا کتیری شروع کو سور حضورات ما او ننزو سا حدیث سویما کپاتشون سباب انشاءاللہ والعزیز او کم نا پر دغا پور مقصد زمادار چی دا باب یا ختم شی کتاب تا خبر ہو رسی کنا کوشش بیاو کیسے لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق يقينا رشتياك الله تعالى خوب در رسول خپل سره په حق لتدخلن المسجد الحرام هم خاص ضرور داخلي غو مسجد حرام ته ان شاء الله ځکه چې وخت د الله امينين په داسې حال کې چې پامن کې وې وقح محلقين رؤوسكم خريون کې به د سرونو خپل او مقصرين او کمون کې به لا تخافون بهرګه د دشمننا فعلم ما لم تعلموا نقوه الله فاغس جتاسو بنو بنو ايقوا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ندر اقلا مخد دينا تاسو تفتحا نزده یا در اقلا دیتا نزده فتحا هو الذي الله غزاد تارسل رسوله وچرا لگل ده پیغمبر خفل بالهدا پا کامل هدایت و دین الحق و پا حق دین سرا ليظهره على الدين كله دیتا پارا چی غالب کیا غا پتولو دینونو وکفا بالله شهیدا او کافی دی اللہ گواہ صاحب پیغمبر او پر رسالت محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا اللہ دے استاد دا اللہ دے والذین ما او کسان چې دا ملګری دی شد او علی الکفار سخت دی په مقابله د کافرو کې رحما او بینهم رحم کون کی او ترس کون کی دی په کورنه کې یو بل باندې ترا عمر کان سجدا تبه ویني رکوع کون کی سجدا کون کی یب تغونا فضلا من الله و رضوانا چې طلب کوي با فضل د الله او رضا داغو سیما هم نخی د دی فی وجوهیم د دی پا مخونو که من اثر سجود دو وجه در نخو دو سجدو ندی دو سجدو کولو ندی ذالک مثل هم که تورات داغا مثال دو دیو پا تورات و مثل هم پیل انجیل او مثال دو دی پا انجیل که داده که ذرع پشانتا داغا کرونده اخرج شطه چراویست تیخ پل فاز رهو نکلک کاغا فاستغلظ ناغ غټ شو فاستوى على سوقه نو برابر شو په پړنې خپل یعجب الزراع خوشالي زمیدار ولا لیغیظ بهم الكفار عاقبت دا چې غوسه کې په دې کافر وعد الله الذين امنوا وعد کړی دا الله دا کسان سره چې ایمان راوړل دي عامل الصالحات او عمل کړی دی موافق د قران او سنت منهم چې دا ټول صحابه دي مغفرتن بخنه واجر نازیمن او بدل لویا